weten is zeten en slaat om uit. Tja, biedt een ort met het zerkeerde luid. Is dat stem met laat om maar volle hoor. Is kiek is oja zin. Is dat zij mi moest maar zien wie es zo. Tiet vol dat hart, tu dan moest maar joh. És azóta jégkül vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújts két kezed, olvadsz-e jég szívemet. Jégkül vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújts két kezed, olvadsz-e. És az a láz csak álmomban égett át. És az arc tudd meg, hogy tiéd. Hív nekem ennyi elég. És a szád hosszám szól majd még. Megkerítsed hát, ennyi pedig, te biztosan látod. Jégből vagyok, talán fel se boldog. Hát nyújts két kezed, olvasd a jég szívemet. Jégből vagyok, talán nyújts két kezed, olvasd te jég szívemet. Hát, sosem éreztem még, hogy szívem tiszta jég. Hideg a nyár, hogy forró lehet a tél, nem segített más, csak ha érteni, te biztosan látod.